razem chcą trwać. Gardą setki sławią imię rymem natchnionego poety. Semaniara, semaniara, nie wie ile potrafi dać. Semaniara, semaniara, jego niebo zachwują miarę. Oh, już same tytuły płyt brzmią oryginalnie. Maniori Mazaila, Podróż dookoła mózgu, czy Zmiana wibracji Ziemi. To były podróże, tak jak przed tygodniem, zresztą Naxos też był przed tygodniem. Podróże po dziwnych rejonach i świata, i muzyki. Maniori Mazaila, Naxos i Sango w nocnej Polsce przed momentem, a teraz będą też znajomi, którzy przemknęli przed tygodniem, bo będzie i Kaja, i będzie Antoni Gralak, ale również dawno niesłyszany Jakub Żak. chule, unna unna, chule chule. Orientalny pociąg zawiózł nas między innymi do Indii. Zarówno Jesze, jak i Jakub Żak, czy Anoi Gralak, jak i Jakub Żak zbierali muzyczne pomysły w Indiach, nagrywając ludzi po prostu na ulicy i z tego potem tworząc nowe swoje rzeczy. A oprócz Jesze i Jakuba Żaka była również Kaja z płyty Transoriental Orchestra, w utworze zresztą zatytułowanym Transoriental. Trójka i nocna muzyka. Jestem. takes a lightning ball to clap and make people understand the life we're living in. Takes one to teach one, you're never too old. I'm telling you this year. Constructive and unite and be strong and w twoim kierunku biegnę. Nieustannie wiedząc, że jesteśmy jednym sercem. Wszystkim co dobre jest, w twoim kierunku biegnę. Nieustannie wiedząc, że jesteśmy jednym sercem. Jednym sercem. Czas spełnienia. Co się go prosi, nie wierzę, więc nie prosiłem, a jednak dał mi ciebie. Będę mu za to dziękował, gdy wezwie mnie już do siebie. Tam, tam, tam, tam. A tam, tam, tam, tam. Teraz za pozwoleniem pana na wysokościach chciałbym się bardziej skupić na ziemskich przyjemnościach, z których te najważniejsze to te związane z tobą. Inne, choć też przyjemne, równać się z nimi nie mogą. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Więc spleć palce z moimi palcami, chodź, prowadź i daj się prowadzić. Mów i słuchaj tego, co mam do powiedzenia. Mam teraz dzięki tobie swój czas spełnienia. Mam teraz dzięki tobie czas spełnienia. Thank you. czas spełnienia. Nie to bardziej. Wbrew nazwie zespołu, panowie dość mocno odeszli od muzyki reggae. Maleo, reggae rocker z tytułowym utworze z najnowszej płyty Revolution, a właściwie Revolution z podtytułem Na krawędzi. A chwilę wcześniej Indios Bravos, też nowa płyta Ja Tata i Naaman z krążka Tak. Trójka i Nocna Polska. Thank you. with strangers. Bardzo dzisiaj było różnorodnie, bo od muzyki świata przez reggae po jazz. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję bardzo. Na zakończenie będzie gitarowo. Zespół Besides. Thank you. już minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.